Один з упорядників – Василь Яременко, науковий редактор Анатолій Погрібний. До слова, треба сказати, що видання цієї хрестоматії стало можливим завдяки нині вже покійному президентові компанії «Рось» Олександрові Чумаку. Слава йому і хвала! Не держава опікувала цей захід, а приватна фірма. Так ось, у цій хрестоматії не знайшлося місця Борисові Гринченку. Такому титанові відмовлено. А деяким дріб'язкам приділено увагу. Дуже дивна ситуація. Кого ж нам тепер звинувачувати? Хто може і повинен очистити ім'я цієї великої людини і поставити в ряд найвидатніших наших людей? Адже його місце саме там. І він його виборов без нас. Нам треба лише усвідомити це і віддати йому належне. Думаю, що всі ми вийшли з комуністичного болота. І хоч голосно заявляємо, що чисті, чистісінькі, насправді ще маємо багато чого більшовицького. До цієї ситуації підходять слова самого Гринченка. Народ-герой героїв появляє, шануючи, він їх вінцем вінчає. Високий дух високість признає, а раб народ, як є герой у його, він на борця величного свого грязь кидає, його камінням б'є. Гринченко назавжди повернувся до свого народу. Але ми ще не повністю повернулися до нього. Творчість цього видатного діяча входить до Золотого фонду української думки. І незалежна Україна не має права нехтувати таким безцінним скарбом. Тільки ми, сучасні українці, можемо, повинні належно оцінити і гідно вшанувати громадянський подвиг Гринченка. Тільки ми, якщо в наших душах ще жевріє іскра національної гордості. З дозволу читачів, я від імені малих українців схилю голову перед славним іменем Бориса Гринченка і скажу: прости нас, батьку, за нашу недбалість. І не впадай в розпач. Буде ім'я твоє сіяти золотом не тільки на папері, а й у душах українців. Українство у процесі самоутвердження витворило таку елітарну організацію, як просвіта. Вона причетна до функціонування еліти вищого класу. Це плоть від плоті, кров від крові нації, всенародне творіння, яке завжди перебувало на передніх позиціях українського захисного фронту в боротьбі за свою українську державу, українську культуру, українську мову. Гідно несло дух очищення і консолідації українства. Це всенародна організація, яка випробувана часом і довела свою життєздатність. У 1868 році у Львові було засноване літературне товариство «Просвіта», основним завданням якого було сприяти інтелектуалізації українства через піднесення освіти простого народу. Пізнання й освіта народу. Друкованим органом товариства був щорічний альманах «Зоря».